नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश खंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। प्रश्न था तौह सुप्तम पुरुषम आजगमतु और मनोहा इन नामों के द्वारा आमंत्रित किया, कहा तम आमंत्रित किया, किस नाम से किया कि उनको सोमादि नाम राजा बृहन पांडववास सोमा राजा इत्यादि नाम से उसको बुलाया, संबोधन किया, किंतु वो नहीं उठा। उसके पश्चात तम पाणिना आपेशम बोधयान चकार सह उत्तस्थ आया। फिर हाथ के द्वारा दबा करके आपेश में रमूल प्रत्यय लगा हुआ है, आंगपूर्वक किस धातु में रमूल लगा है, आविष्ण रमूल चूत्र से रमूल है माने दबा दबा कर अर्थ आता है, दबा दबा करके ऐसा वो उसको ज्ञान कराया है, जागृत कराया तब उठा, ऐसा आया। उसके ऊपर पूर्व पक्ष आक्षेप करेगा, शंका उठाएगा, शंका क्या है, प्राण क्यों नहीं उठा, कैसे नहीं उठ सकता प्राण, यह शंका है। तौह सुप्तम इत्यादि सुप्त पुरुषम गतिम उक्तिम आक्षिपति, जागृत में ही प्राण को यहां न दिखा करके सुसुप्त में ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी राजा को, ये शंका करना है। तौह सुप्तम पुरुषम आज जगमतु कहा था, वो दोनों स्वयं पुरुष वास गए, ये जो कहा था उसके ऊपर सुप्तम ये जो कहा इत्यादि सुप्त पुरुषम पुरुष गति माने पुरुष गमन, गति माने गमन, पुरुष सुप्त पुरुष के प्रति गमन उक्ति जो कहा उसके ऊपर आक्षेप करता है पूर्वाज, क्यों गए जागृत में क्यों नहीं कहा, जागृत में विवेचन क्यों नहीं किया, सुसुप्त अवस्था में क्यों विवेचन करने गए, ये आक्षेप करेगा, यही है। आठ नौ की टिप्पणी में कहा तम माने पुरुषम, तौह मैं सुप्तम के पहले पुरुषम है वो, नवमी कहते किम इति सुप्त पुरुष गमन इति आक्षेप, सुसुप्त पुरुष के पास जाने के क्या कारण है, आक्षेप पूर्वाजी का, क्यों गए वहां, जागृत में ज्ञान कराते। तो भाष्य में कहते हैं शंका है भाष्य में, कथम पुनरिदम अवगम्य थे, ये कैसे जाना जाता है कि सुसुप्ति में जाकर के उसको ज्ञान कराया, अजात शत्रु राजा ने गार के ज्ञान कैसे जाना जाता है। सुप्त पुरुष गमन तत्संबोधन अनुत्थान गार्ग्याभिमत से ब्रह्मणो अब्रह्मत्व ज्ञापितम इति कथम अवगम्य थे, ये कैसे ज्ञान कराया। सुप्त पुरुष में जाना, सुसुप्त पुरुष के पास जाना और उसको संबोधन करना, बृहन प्राणदरवास आदि के द्वारा संबोधन करना और उसके द्वारा अनुत्थान होना, उसका उत्थान नहीं होना, जगना नहीं उसको, उसके पश्चात किसका अनुत्थान है, गार्ग्यादि मत्स्य ब्रह्मण, जो गार्ग्य का अभिपद प्राण है, ब्रह्म प्राण है, उसका अनुत्थान ब्रह्मणो अब्रह्मत्वम, गार्ग्यात्व जो ब्रह्म है प्राण है वो अब्रह्म है, ब्रह्म नहीं। कथम ज्ञापितम, कैसे ज्ञान कराया गया, राजा ने कैसे ज्ञान कराया, कैसे जानकारी दी, ये प्रश्न है। तीन की टिप्पणी है ज्ञापितम के ऊपर, ज्ञापितम राज्य अधिशेदा, ज्ञापितम का कर्ता होगा राजा के द्वारा कैसे ज्ञान कराया गया, ज्ञापितम निष्ठ मैंने निजंत करके ज्ञाधातु से भीत लगा करके पुक्का को ज्ञाति बनाया, निष्ठा प्रत्यय ला करके ज्ञापितम बनाया है, कैसे ज्ञान कराया गया, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं, देखो जागृत को छोड़ करके स्वप्न सुसुप्त मिसले जाना पड़ा, जागृत काले सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं, जागृत काले ये गार्ग्यादि प्रेत पुरुष कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहित करणेशु, तथा जिस प्रकार गार्ग्य का अभिप्रेत ब्रह्म है, कौन सा है, पुरुष है, कर्ता भोक्ता पुरुष वन पुरुष है, ब्रह्म पुरुष कर्ता भोक्ता जो ब्रह्म है, भोक्ता है माने शब्द सुनने वाला है, जागृत जो प्रकार में सुनता है ठीक, भोक्ता है ब्रह्म, सन्निहित करणेशु माने इंद्रियों के सन्निहित में है वो, यहां इंद्रियां हैं उसके पास, कर्ण हैं जागृत में, यथा जिस प्रकार है वह आत्मा है प्राण, मैंने गार्गी का अभिमत ब्रह्म प्राण है जागृत अवस्था में, कर्ण सन्निहित है इस काल में है, तथा उसी प्रकार अजात शत्रु अभिप्रेतों की, अजात शत्रु का अभिप्रेत क्या है, प्राण नहीं है आत्मा है, वो जो ब्रह्म शब्द का आत्मा है ऐसा अभिप्रेतों की, तत्स्वामी गार्ग्य का अभिमत का स्वामी है, गार्ग्य जिसको प्राण को ब्रह्म मान रहा है उसका स्वामी है, काश्य का जो राजा का अभिमत आत्मा है, तत्स्वामी स्वामी वृत्ति सुबह, जैसे स्वामी और वृत्ति में होता है, जहां वृत्ति होते हैं वह स्वामी होता है, जागृत में आत्मा भी है केवल प्राण ही नहीं है, जहां वृत्ति लोग सेवक लोग होते हैं वहां मालिक भी होता है, वहां आत्मा भी है, अभिवृत्ति अजात शत्रु के द्वारा जो इष्ट है जो आत्मा है वह भी ब्रह्मा, तत्स्वामी उसके स्वामी है, प्राण के स्वामी है, स्वामी वृत्ति सुबह, जैसे स्वामी और वृत्ति में होता है, जहां वृत्ति लोग होते हैं सेवक होते हैं वह स्वामी होता ही है, ठीक इसी प्रकार राजा सन्निहित एव, जैसे वृत्तियों में रहने पर राजा भी रहता है, सेवक के होने पर मालिक होता है, इस प्रकार वो भी सन्निहित है, वो इंद्रिय के सन्निहित में है जागृत काल में, या माने जैसे गार्ग्य वाला आत्मा प्राण इंद्रियों के सन्निधि में है, इस प्रकार काश्य राज काशीराज है अजात शत्रु उनके जो अभिप्रेत आत्मा है वह ब्रह्म है, वह भी इंद्रियों के सन्निधि में है, वो जागृत अवस्था में इंद्रिय है समान काल में, किंतु फिर भी वृत्त स्वामीनोर गार्ग्य अजात शत्रु अभिप्रेत ओर, गार्ग्य के मत में ब्रह्म वृत्त स्थान है, प्राण को ब्रह्म समझ रहे हैं, और अजात शत्रु के मत में वो स्वामी के स्थान पर ब्रह्म समझ रहे हैं, ब्रह्म माने मुख्य ब्रह्म को ब्रह्म समझ रहे हैं अजात शत्रु, स्वामी और वृत्त के स्थान में है ये वृत्त स्वामीनो, एक के ब्रह्म वृत्त के स्थान पर है, एक के ब्रह्म स्वामी के स्थान पर है, स्वामी हो गार्ग्य अजात शत्रु अभिप्रेत योग, गार्ग्य का अभिप्रेत वृत्त के स्थान पर है, अभिवृत मान इष्ट जो ब्रह्म है वो वृत्त के स्थान पर है प्राण, और अजात शत्रु का जो अभिप्रेत ब्रह्म है वो स्वामी के स्थान पर है, ये दोनों आत्मा का, यदि विवेक अवधारण कारण, जो विवेक का अवधारण पृथक करने का कारण होना चाहिए, वृत्ति है स्वामी है ये कारण, तत्संकीर्णत्वाद इंद्रियों के साथ संबंध हो रखे वैसे एक काल में है सब में है, इंद्रियों के सहित है यहां जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में इंद्रियों के सन्निहित होने से संकीर्णत्वाद अनवधारित विशेषम निश्चय नहीं कर सके, ये वृत्ति है स्वामी है इसका निश्चय नहीं कर पाए, वहां ब्रह्म शब्द प्राण को लेना है या माने प्राण से अतिरिक्त को लेना है, ये निश्चय नहीं कर हो पाया, क्यों इंद्रिय संगीत में थे वहां, ये कहा टिप्पणियां हैं कई इसमें, तीन नंबर तो हो गए ना, चार में है पुरुषा के ऊपर चार नंबर है, चार में कहते हैं प्राणात्मा गार्गे के अभिप्रेत जो है ना पुरुष प्राणात्मा है वो, उसका ब्रह्म प्राण है पुरुषा प्राणात्मा, भोक्ता माने शब्द का भोक्ता शब्द ग्रहण करने वाला प्राण है वो ब्रह्म सन्निहित है, किसके सन्निहिति में कर्णेशु सन्निहित कर्णेशु जिस इंद्रिया में मौजूद है जागृत में प्राण को जिस गार्ग्य ब्रह्म समझता है उस काल में इंद्रिय सन्निहित है, उसी प्रकार काशीराज का जो अविरत आत्मा है वो भी इंद्रिय के सन्निहित में है, यहां सुसुप्त में इंद्रिय का अभाव हो जाता है तो वहां पर निर्णय करना सरल होता है, इसके लिए गए कहना यही उत्तर देना चाह रहे हैं, तो कहा सनिदेव आगे पांच की टिप्पणी में कहा अभिप्रेतयो है ना वृत्त स्वामी और गार्गी अजात शत्रु अभिप्रेतयो हो दोनों का, पांच में कहा आत्मा दोनों के आत्मा भिन्न भिन्न है, एक वृत्त के स्थान पर है एक स्वामी के स्थान पर है, ऐसे दोनों का अवधारण कारण जो पृथक करने का कारण था भेद ज्ञान होना था, अवधारण कारण से की टिप्पणी में कहा भेद निश्चय प्रयोजक भेद का निश्चय का जो प्रयोजक था ना ये वृत्त के स्थान पर है स्वामी के स्थान पर निश्चय नहीं कर पाए कौन आत्मा वह शब्द ग्रहण कर रहा है पता नहीं चला स्थिति, तत्संकीर्णत्वाद करने इंद्रियों के साथ संकीर्ण होने के कारण सात की टिप्पणी में कहा संकीर्णत्वाद अनिश्चित स्वरूपम संकीर्ण अवस्था में है दोनों मिश्रित अवस्था में है इंद्रियों के साथ है इसे निश्चित नहीं हो पाया कौन वृत्त स्वामी के स्थान पर है निश्चय नहीं हो पाया एक कहा अनुदारितम यदि विशेष विशेष यही है कहा। टीका से देखें इसकी गार्ग्य का गार्ग्य काश्य अभिमत अयोर उभयोरअपी गार्ग्य का जो अभिमत ब्रह्म है और काश्यराज काशीराज माने अजात शत्रु है वो दोनों के जो अभिमत ब्रह्म है भाष्य और अच्छा यह द्रष्टृत्व में वो भोक्तृ न दृश्यत्व दृष्टा में क्या है भोक्तृत्व ही है ये दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता माने भोक्तृ दृष्टृत्व एव न दृश्यत्व भोक्ता में दृष्टृत्व ही धर्म माने जो मुख्य होगा ब्रह्म होगा उसमें वो भोक्ता है दृश्य नहीं होता वो यहां निश्चय नहीं होगा कौन दृश्य है कौन दृष्टा है सुषुप्ति में दृश्य दृष्टा दोनों सिद्ध हो जाते जाते हैं यद दृष्टृत्व में एवं भोक्तृ जो भोक्ता है उसका उसमें दृष्टृत्व ही रहता है न दृश्यत्व दृष्टा में भोक्ता में दृश्यत्व नहीं होता और यच्च अभोक्तुर जो अभोक्ता है प्राण उसमें दृश्यत्व में वहां दृश्यत्व ही रहेगा न तो दृष्टित्व वहां दृष्टित्व नहीं रहता टिप्पणियां हैं एक दो तीन चार एक में कहा साक्षित्व दृष्टित्व माने साक्षित्व ठीक है और भोक्तुर माने चेतनस्य भोक्ता करते चेतन तीन में कहते हैं यच्च अभोक्तु का अभोक्त माने जड़स्य जो जड़ प्राण है जड़स्य प्राण से अच्छा और दृश्यत्व माने क्या है साक्षत्व देखो वो साक्षी नहीं साक्ष्य है चेतन साक्षी होता है और जड़ जो होता है साक्ष्य होता है प्राण साक्ष्य है और चेतन जो ब्रह्म है काशीराज का अभिमत ब्रह्म चेतन है वो साक्षी है और गार्गी का अभिमत ब्रह्म साक्ष्य है वो प्राण है तच्च उभयम वो दोनों दोनों माने दृष्टि और दृश्यत्व जो एक तो दृष्टित्व एक तो दृश्यत्व में साक्षी और साक्षत्व ये दोनों यह माने उभयम ये दोनों माने जागृत अवस्था में यह मैं जागृत अवस्थायाम जागृत अवस्था में ये दोनों ये साक्षी है साक्ष्य है यह दृष्टा है ये दृश्य है ये ज्ञान नहीं हो पा रहा है संकीर्ण है इंद्रियों के साथ सम्मिलित है यह माने जागृत अवस्थायाम जागृत अवस्था में संकीर्णत्वात् मिले जुले हुए हैं यहां इंद्रियों के साथ है दोनों ऐसी स्थिति में है यह माने अश्याम अवस्था जागृत अवस्था की बात यह सब लगा है यहां संकीर्ण संकीर्ण अवस्था में दोनों मिश्रित है कौन दृश्य है कौन दृष्टा है ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्राण दृष्टा है या दृश्य है अथवा आत्मा दृष्टा है या दृश्य है या ज्ञान नहीं हो पा रहा यह संकीर्णत्वा विविच दर्शय तुम अशक्यम पृथक करके दिखाना यह संभव नहीं है जागृत अवस्था ये दृश्य है ये दृष्टा है ये साक्षी है साक्ष्य है ऐसा पृथक कर दिखाना संभव नहीं हो रहा है संकीर्ण अवस्था है इसलिए सुसुप्त पुरुष गमनम कहा सुप्त पुरुष इसे सुप्त पुरुष वास क्या है वो तो वहां सरल हो जाता है कि इंद्रियों का अभाव हो जाता है प्राण और आत्मा दो ही है वहां वहां प्राण दृश्य रूप में दिख रहा है क्यों वो दृश्य इसलिए है यदि प्राण आत्मा होता मुख्य ब्रह्म होता तो उसके जो नाम लिया गया नाम लेकर के पुकारा गया संबोधन किया उसको ग्रहण करना चाहिए भोक्ता होता तो ग्रहण करना चाहिए शब्द का भोक्ता होना चाहिए था शब्द ग्रहण नहीं कर सका वो नहीं जगा नाम लिया जब उसको नाम लेके बोला यदि भोक्ता होता दृष्टा होता तो वो अपने नाम का ग्रहण करता उठता वो नहीं उठ सका इसलिए वो जड़ है भोक्ता नहीं है साक्ष्य है वह सरल पड़ जाता है यही कहा छेकी टिप्पणी में कहा उभयोस् तादात्म्यादि यहां पर ना प्राण का आत्मा का दोनों का तादात्म्य है दोनों यहां जागृत अवस्था में कौन साक्ष्य है कौन साक्षी है कौन दृष्टा कौन दृश्य पता नहीं लग रहा है इसलिए वहां गए सुप्त पुरुष में इसलिए गए वहां सरल पड़ जाता क्यों प्राण का नाम लिया था वहां बृहन पांडरवास प्राण के नाम था सफेद वस्त्र वाला प्राण होता है सफेद जल है जल के साथ प्राण का तादात्म्य है पांडरवास और शोमा शोमा तो प्रसिद्ध है ना चंद्रमा का नाम है चंद्रमा प्राण दिखाएंगे अच्छा यह है चंद्रमा तीनों एक बताया मान पंचम के तेरहवें कंडिका में बताया हुआ है प्राण है ऐसा बोला है ऐसा तो वहां दिखाना मुश्किल था इसलिए वहां गए ये कहना है अच्छा उभयो तादात्म्य क्यों जागृत में दोनों का तादात्म्य हो रखा है कौन साक्षी है कौन साक्ष्य बताने लगे, फिर वहां गए एक कहा। टीका से देखें, गार्गिया काश्य अभिमतयोर उभयोरअपि, दोनों जो ब्रह्म है, गार्गी का अभिमत ब्रह्म है प्राण और काशीराज का अभिमत है आत्मा चेतन, ये दोनों ही जागृत है कर्णेशु सन्निधाना आदि सन्निधान अविशेषा। जागृत काल में जो कर्णादि है ना, कर्ण है, कर्ण के अधिष्ठात्र देवता है, सबका सन्निधान है, दोनों में समान है, प्राण में भी है आत्मा में सन है, कर्ण है, कर्ण के अधिष्ठात्र देवता भी है, सब एक साथ है, सबके साथ होने से सन्निधानात सन्निधान अविशेषात, सन्निधान समान है दोनों के साथ है, इसलिए तत्रैव किमिति विवेको न दर्शितः, संविधान तो दोनों भी है, फिर वहीं पर विवेक क्यों नहीं कराए गए, पूर्वपाधि का एक प्रश्न है, अलग अलग क्यों नहीं किया, कौन दृष्टा है कौन दृश्य है, क्यों नहीं दिखाया, जागृत को छोड़ करके सुषुप्ति में क्यों गए, ये प्रश्न है पूर्व पक्ष का। ग्यारह की टिप्पणी दस भी है, दस ग्यारह, दस में कहते हैं साक्ष्य साक्षी रूपयो हो, माने गार्ग्य काश्या अभिमत और कहा, अभिमत क्या है, साक्ष्य और साक्षी के रूप में है, एक साक्ष्य के रूप में एक साक्षी के रूप में है, ऐसे जो ब्रह्म है दोनों साक्ष्य साक्षी रूपयो पुरुष है, दोनों पुरुष ऐसे है, यह साक्ष्य पुरुष है, साक्षी पुरुष है। ग्यारह में कहा किम इति न दर्शिता है, नहीं सन्निहितम विवहित व्यवहित गतिर आयु तत्व, सन्निहित जो विषय है जागृत उसको छोड़ करके सुसुप्ति जो व्यवहित व्यवधान में है वहां जाना ठीक नहीं, अयुक्त है, जो नजदीक में है उसको छोड़कर, जागृत सबके सुलभ है वहां छोड़कर सुसुप्त में जाना ये ठीक नहीं, ये कहा, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किमित का सन्निहितम हित्वा, मान सन्निहित है जागृत नजदीक में है उसको त्याग कर छोड़कर, व्यवहित गते व्यवधान में गए सुसुप्त में जाना दूर जाना ये अयुक्त है, ये पूर्वादि का कहना है। स्वापे स्वापे सर्व व्यापार लोपे न तदगतेर अनर्थकत्वात्, पूर्व पक्ष और बोलता है लोपे न तृतीयांत है लोपे आगे न, ऐसा नहीं करना, पूर्वादि का है ये, एक कुछ सप्तमी बना देंगे और एक फिर गड़बड़ हो जाएगा, लोपे न वहां चिन्ह डेस्ट लगा देना चाहिए आगे जोड़ने के लिए। पूर्वादि बोल रहा है कि स्वापे सर्व व्यापार लोपे न, सुसुप्ति अवस्था में सारे व्यापार का लोप होने के कारण कोई व्यापार नहीं होता वहां लोपे न, तदगतेर अनर्थकत्व अथवा तो कोई व्यापार ही नहीं होगा, कौन साक्ष्य कौन साक्षी, साक्ष्य साक्षी बात व्यापार हो तभी तो पता लगेगा कौन मालिक है कौन भृत्य है, स्वामी भृत्य का ज्ञान कोई व्यापार हो आपस में तभी तो होगा कौन वो है मालिक कौन, वहां कोई व्यापार ही नहीं कौन स्वामी कौन भृत्य पता ही नहीं लगना है। स्वापे सर्व व्यापार लोपे न, सारे व्यापार का लोप के कारण कोई व्यापार नहीं होता वहां सुषुप्ति में, इसलिए तदगतेर अनर्थकत्व वहां जाना अनर्थक है, क्यों गए ये दोनों वहां जागृत में उसका ज्ञान न करा करके विवेचन न करके सुषुप्ति में क्यों गए, ये प्रश्न है। जागृति सर्वस्यापि उपदिष्टस्य अर्थस्य, जागृत अवस्था में कोई भी विषय का उपदेश किया जाता है ना उसका विवेच्य वक्तुम शक्यत्व, पृथक पृथक करके बताना सरल होता है जागृत में, तो वहां क्यों गए सुषुप्ति में, भाव यही अब पूर्वादि के यही यही अभिप्राय है पूर्वादि के कहना, ये बताया। आगे सिद्धांत कहते हैं जागृत करणेशु द्वयो संविधान है, जागृत अवस्था में देखो इंद्रियों के दोनों के साथ संविधान है, गार्गी अभिष्ट आत्मा भी ब्रह्म में भी है और मानी काश का अजात शत्रु के अभिप्रेत जो पुरुष है उसमें भी है, इंद्रियों का संविधान दोनों में है, संविधान है ना संविधान है कि शांकर्यात, या सम्मिश्रण हो रखा है, विवेचन करना जैसे दूध और पानी के समान अलग करना संभव नहीं होता, ऐसा मिलने के बाद शांकर्यात दुष्करम, दुखे न कर्तुम सत्यम दुष्करम, खल प्रत्यय लगा हुआ है यहां, बड़े मुश्किल से विवेचन हो पाएगा यहां, और सुश्रुति में सरल से सरलता से होता है, ये कहना जागृत वह दुष्कर है, माने उसे विवेचन करना मुश्किल है यहां, विवेचन विधि परिहरती वहां दुष्कर है विवेचन करना, विवेचन है विपरीत पृथक भाव है, पृथक ये दोनों को अलग करना मुश्किल है वहां, यही सिद्धांत भी बोलना चाहते हैं खंडन करते हैं। ये कहना है बारह की टिप्पणी में कहा, बारह में कहते हैं क्षीर निर्वत, जैसे दूध और पानी को मिलने के बाद अलग करना मुश्किल हो जाता है। जागरण में दोनों सम्मिश्रण हो रखे, इंद्रियों के संविधान है, दोनों में समान है। गार्गी अभिमत पुरुष में भी है और काशीराज अभिमत पुरुष में भी है, संविधान इंद्रियों का है। सुश्रुत में इंद्रियों का इंद्रिय इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता आदि सारे लोप हो जाते हैं, अभाव हो जाता है। वह सरल पड़ेगा कौन स्वामी है कौन वृत्त है। और प्राण का नाम लेकर के जब बुलाया गया नहीं उठा तो प्राण जड़े सिद्ध हो जाता वहां, यही है इसलिए वहां गए, यही कहना है। पर जागृत भाष्य में कहा था जागृत काले यो गार्ग्या विपरीत पुरुष कर्ता भोक्ता ब्रह्म, मान जागृत काल में जो गार्ग्य का अभिव्यक्त पुरुष है कर्ता भोक्ता ब्रह्म, उसी को कर्ता समझता है प्राण को, भोक्ता समझता है गार्ग्य, शब्द का भोक्ता उसी को समझ रहा था वो शब्द ग्रहण करने वाला ब्रह्म। सन्निहित करणेशु, सन्निहित करण है, इंद्रिया मौजूद है वहां, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता भी है, इंद्रिया भी है जागृत करणेशु, यथा जिस प्रकार है उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार अजात शत्रु अभिप्रेतो भी, जो अजात शत्रु के अभिप्रेत इष्ट जो पुरुष है ब्रह्म वह भी तत्स्वामी, गार्ग्य के पुरुष के स्वामी है वो, वास्तविकता यह है। वृत्तेषु राजा सन्निहित, जैसे वृत्तियों में राजा सन्निहित होता है, जहां वृत्त लोक सेवक होते हैं वहां राजा होता है, ठीक इसी प्रकार वो भी सन्निहित है वहां है, मान काशीराज के अभिप्रेत आत्मा भी है वहां, दोनों ब्रह्म है जागृत में, ठीक हमें कहते हैं। ब्रह्म शब्दात ऊर्धम शब्दम अध्याहृत योजना, कहते जागृत काले यो गार्ग्या विप्रेत पुरुष कर्ता भोक्ता ब्रह्म सपुरुष, ऐसा लगाना वहां सपद अध्याय करना ब्रह्म शब्द के आगे कहते हैं सपुरुष। सन्निहित करणेशु यथा, जैसे सन्निहित करण है वहां जिस प्रकार है उसी प्रकार राजा के द्वारा अभिप्रेत आत्मा का भी सन्निधिकरण है, समान है, ठीक है। तरही स्वामी भृत्य न्याय ना तयोर विवेको भी सुखर रहस्य आशंका, पूर्वादि शंका, तब तो महाराज जागृत अवस्था में स्वामी भृत्य युक्ति जो आपने दिया है, जहां सेवक होता है वह स्वामी होता है, इस युक्ति से वहां जागृत में भी दोनों का विवेचन करना सरल है। गार्ग्य अभिप्रेत जो पुरुष है और काशीराज अभिप्रेत जो पुरुष, दोनों के विवेचन का सरल है स्वामी भृत्य युक्ति लगाकर, यही है। तरही तब तो तेरह टिप्पणी में कहा तरही माने जागृति द्वयो सन्निहितत्व, यह अर्थ है द्वयो असन्निहितत्व नहीं है सन्निहितत्व, वहां खंडाकार को हटाना पड़ेगा टिप्पणी में, और वहां विसर्ग देना पड़ेगा तयो, उन दोनों का सन्निहित होने पर भी, यही है तरही का अर्थ। जागृति द्वयो सन्निहितत्व यह अर्थ है उसका, जागृत में दोनों का संविधान होने पर भी, मान गार्ग्या विप्रेत आत्मा भी है इष्ट आत्मा पुरुष भी, और काशीराज का इष्ट पुरुष भी होने पर, तो स्वामी वृत्ति न्याय ना तयोर विवेक को भी सुकर, तो स्वामी वृत्ति युक्ति लगा करके उन दोनों का विवेक विवेचन भी पृथक करना भी सुकर है, यह कल प्रत्यय है। सुखे में कर तुम सत्य भी सुकर, सुखपूर्वक जो किया जा सकता है उसको सुकर बोलते हैं, और दुख दुख रूप किया जाता है दुष्कर, यह कार्य आपके लिए दुष्कर है, ऐसा हो जाता है, यह कार्य आपके लिए सुकर है कुछ नहीं आप आराम से कर सकते, इसको सुकर दुष्कर ऐसा बनता है, खल प्रत्यय बनता है, ईश्वर दुष्ट सुख कृष्णा कृष्णार्थ सुखल ऐसा सूत्र जागरण। ये पूर्वादि की शंका हो गई ऐसी, तो सिद्धांत कहते हैं किंतु दोनों हैं, गार्ग्या विप्रेत भी है काशीराज अभिप्रेत भी आत्मा, दोनों पुरुष वहां हैं, दोनों हैं होने पर भी इंद्रिय दोनों में सन्निहित भी है, किंतु वृत्ति स्वामी और गार्ग्य अजात शत्रु अभिप्रेत और एक विवेक अवधारणम अवधारण कारणम तत्संकीर्ण अथवा जागृत अवस्था में संकीर्ण है, विवेक पृथक करने के जो निश्चय करने का साधन था वो वहां नहीं है, इसलिए अनवधारित विशेषम, इसलिए विशेष रूप से अवधारण नहीं हो पाया, ठीक है। हमें कहते हैं किम तद विवेक अवधारण कारण, वो विवेक का अवधारण कारण क्या है, निश्चय करने का कारण क्या है, पूर्वादि शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, यह दृष्टित्व में वो भोक्तुर, जो भोक्ता होगा उसमें दृष्टित्व ही रहेगा, क्या रहेगा, दृष्टित्व ही रहेगा, न भोग न दृश्यत्व, भोक्ता में कभी दृश्यत्व नहीं हो सकता, ये विवेक का साधन यह था। और यच्च अभोक्तुर दृश्यत्व विवाह, जो अभोक्ता होगा उसमें दृश्यत्व ही रहेगा, न दृष्टित्व, दृष्टित्व नहीं रह सकता, ये विवेक के पृथक करने का साधन था, यह नहीं हो पा रहा जागृत। तच्च उभयम यह इत्यादि का टीका में कहते हैं कथम तद अनवधारित विशेषण, कैसे अनवधारित विशेष कैसे हो गया, जागृत में क्यों आप निश्चय नहीं कर पाए वहां ये स्वामी है वृत्ति करके कैसे निश्चय नहीं हुआ ये शंका आ गई किम कथा कथम तद अनाधारित विशेषम इति फिर जो अनाधारित विशेष अनिश्चय विशेष कैसे हुआ ये शंका आ गई। नौ की टिप्पणी में कहते हैं दृष्टित्वारी जो भोक्ता होगा उसमें दृष्टित्व रहेगा दृष्टित्व नहीं रहता जो अभोक्ता होगा उसमें दृष्टित्व रहेगा दृष्टित्व कैसे होगा कैसे निश्चय क्यों नहीं हुआ कहा तो उत्तर देते हैं सच ये जो दृष्टित्व और दृश्यत्व जो है दोनों ये दोनों इह उभयम इह उभय माने दृष्टित्व दृश्यत्व ये दोनों इह माने जागृत अवस्था इस जागृत अवस्था में संकीर्णत्वात यहां संकीर्ण इंद्रियों के साथ सन्निधि में सब इंद्रिया इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता के साथ होने से विविच दर्शयितु असक्यम पृथक करके स्वामी ये सेवक है ऐसा निश्चय करना संभव नहीं होता है संकीर्ण अवस्था है सुप्त पुरुष का मनो इसलिए सुप्त पुरुष के पास गए ये उत्तर दिया यह इति जागृत जागृत उक्ति यह शब्द भाष्य में जो है उसमें जागृत शब्द के लिए कहा यहां सब माने पृथक करना मुश्किल है वह सरल है वहां क्यों इंद्रिया नहीं है इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता भी नहीं वहां केवल काशी की राज अभिमृत पुरुष है और गारिया अभिमृत पुरुष है दोनों ही है वहां किन्तु काशीराज अभिप्रेत पुरुष का तो नाम लिया नहीं लिया बृहन पांडरवास आदि आत्मा का नाम नहीं होता नाम लिया था प्राण का नाम लिया गया था वहां तो नहीं उजागा वो उपभोक्ता होता तो अपना शब्द का ग्रहण करना चाहिए था तो वो अभोक्ता है दृश्य है ये सिद्ध हो गया इसलिए वहां गए एक वहां इसके ऊपर तच उभय संकीर्णत्वाद विविध दर्शित असक्यम ये जो है ना इसके ऊपर में वार्तिक है वार्तिक है वार्तिक तच्च उभयम यह संकीर्णत्वाद विविच दर्श असत्यम इति सुसुप्त पुरुष गमनम इति ये जो भाष्य की पंक्ति है इसके ऊपर वार्तिक है ये भाष्य की पंक्ति है उसके ऊपर वार्तिक है ननु स्वापेति सांकर्य साम्यात कुतो विवेक भी हाँ सुश्रुति अवस्था में साम्य ही तो है सब है वहां भी फिर विवेक कर पृथक करने का ज्ञान कैसे होगा ये शंका आ गई असंख्या समाद अधूर वार्तिकाचार्य सम और आम करो धा धातु है लिट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन दधु दधातु दधतु दधु समाधान दिया वार्तिकाचार्य समाधान दिया समाधान क्या किया आत्मन प्रोषित तत्वात्तु भोगोस्मयी न प्रयुज्यते उदासते खिला सुप्ते देवता करण सह जागृत भोग प्रयुक्त कर्मण प्रक्षया शेरते कर्णान्य सह भोक्तात्मस्मात्मनि प्राण एक जागृति भोक्तायोर्गार्ग सम्मत प्राणेर रक्षन्ति तथोदर्के प्रवक्षते प्राणाग्नय इति स्पष्टम तथा नष्टमिति श्रुते अश्रांत प्राण एवातो जागर्त्यत्र दिवानिशम् यथा जागृत अवस्थायां भोक्ता प्राणपुरा भवत् स्वप्ने ते सथरैवास्ते बुद्धा चेत् बुद्धतामयम् प्राणश्चन्दोस्तथा चापां त्रिण्णात्मा दिष्कृतौ यतः ऐक्यम् उक्तमतः प्राणो बुद्धते चन्द्रनामभि बृहन् नित्येव मारिणे सन्तु चेहोपलक्षणम् अनुक्तदेवतानाम् सामर्थ्यात् तद्ग्रहोऽर्थवा यदि भोक्ता भवेत् प्राणो जाग्रत्मत् शब्दमागतम् अश्रुष्यत स न चेत भोक्ता नाश्रुष्यत उपलादिवत ऐसे वार्तिकार बोलते इस विषय में कहते हैं क्या आत्मनो प्रोषितत्वातु आत्मा प्रवास में है उस काल में सुषुप्त अवस्था में इसलिए जो देवता लोग इंद्रिय उसको भोग नहीं दे पाते हैं आत्मा को यह आत्मा जो है खोया हुआ है जीवात्मा खोया हुआ है उस काल में सुषुप्त काल में आत्मा प्रोषित प्रकृष्ट उषिता प्रोषित ऐसी स्थिति है प्र आगे उषिता है पुरुषिता बना हुआ है बस रात उसे निष्ठा करने उषित होता है उसको संप्रसारण हो जाता है बच्चों की जानी की थी उष्ट बन गया आगे निष्ठा है ईत है उषिता बन गया प्र उषित पुरुषित आत्मा जो जीवात्मा है ना पुरुषित हो गया है प्रदेश प्रवास में है यहां नहीं है शरीर में नहीं है ये जाते हैं आत्मना पुरुषित्व तू आत्मा का पुरुषित होने के कारण प्रवास है अभी परमात्मा के साथ एक और बैठा हुआ है अभी जीव रूप में नहीं है प्रमाता रूप में नहीं है वो पुरुषित्व तू भोगो अस्मय न प्रयुज्यते जो इंद्रिया भोग किसको देते थे, जीवात्मा को देते थे, वो जीवात्मा भी प्रोषित है, अपने अपने रूप में नहीं है, यहां नहीं है, वो अभी प्रमाता रूप में नहीं है सुश्रुति काल में। अस्मय भोगो न प्रयुज्यते, इसको आत्मा के लिए भोग नहीं देते, जागृत काल में देते थे भोग, इंद्रिया देते थे इसको, शब्द स्पर्श आदि इसलिए देते थे, अब नहीं दे पा रहे। उदासते खिला दे, उस काल में जब भोग नहीं दे पाते सारे देवता उदासीन हो जाते हैं, किसको दे भोग, वो जिसको भोग देना था वो खो गया है। उदासते अखिला देवा, देवा है देवता, सुप्ते सह कर्ण सह, इंद्रियों के सहित जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है, जब आत्मा को भोग नहीं दे पा रहे हैं सुप्ति अवस्था में, आत्मा पुरोषित हो गया है, प्रमाता रहा नहीं अभी यहां, प्रमाता को भोग देना था, जागृत में प्रमाता होता है, सुसुप्ति में प्रमाता नहीं रहता, तो ये देवता उदासीन हो जाते हैं, जो इंद्रियों के सहित कौन से अधिष्ठात्री देवता सब भोग देने में असमर्थ हो जाते हैं, जैसे जागृत में भोग देते थे असमर्थ, इंद्रियों के सहित अधिष्ठात्री देवता सब उदासीन हो जाते हैं, जैसा जागृत भोग को प्रयुक्त कर्मणा प्रक्षा। उस काल में क्या होता है, देखो कर्म का भोग जो है ना, कुछ जागृत के लिए होता है, कुछ स्वप्न के लिए होता है, कुछ सुषुप्ति के लिए होता है, ये कर्म के आधार पर होता है, किसी को सुषुप्ति थोड़ी देर की होगी, किसी की लंबी सुषुप्ति होती है, किसी कोई व्यक्ति स्वप्न में भी रोता है और कोई आराम से सुखपूर्वक सोता है, जागृत में भी कोई रोता है वो दिन काटता है, कोई हंसता हुआ दिन काटता है, तो अलग अलग कर्म का भोग होता है, ऐसा प्रत्येक जागृत का भोग अलग प्रकार का, स्वप्न का अलग प्रकार, सुषुप्ति का अलग प्रकार है, ठीक कहते हैं। जागृत भूत प्रयुक्त कर्मणा प्रक्षय, जागृत के भोग देने वाले जितने कर्म थे क्षय हो गए, उसके जब सुषुप्ति में चला गया तो जागृत कर्म का जितना फल देना था दे दिया उन्होंने, वो कर्म समाप्त हो गया, आज का आज के समाप्त हो गया प्रक्षय, तदा उस काल में सुषुप्ति काल में वो क्षय हो गया कर्म क्षीण होने से। शेरते कर्णानि अस्य, इस आत्मा के जो कर्ण है ना जितने इंद्रिया हैं, शेरते सो जाते हैं, ये भी सो जाते हैं, क्यों, जितना भोग देना था जीवात्मा को दे दिया है, जागृत काल का भोग समाप्त तो हो गया, उसके बाद वो इंद्रिया सो जाती है। शेरते कर्णानि अस्य, अस्य कर्णानि, ये जो जीवात्मा का कर्ण है सब कैसा, आत्मा के कर्ण सब सो जाते हैं, इंद्रिया सो जाते हैं। शेते शेरते शेते सयाते शेरते, बहुवचन है कर्णानी शेरते, एक वचन में शेते, दो वचन में सयाते, बहुवचन में शेरते, सब सो जाते हैं। क्यों, सिंहो रूट, ऐसा सूत्र आता है, सिंह धातु को रूट का आगम होगा, उस सिंह से परे जो ये झा होगा उसको रूट का आगम होता है, जब को अत आदेश होता है आत्मनिर्भर सुना तो बनेगा शेरते, ठीक है। तो जागृत भोग जो दे रहे थे वो भोग के कर्म, भोग देने वाला कर्म समाप्त हो गए, इसलिए इंद्रियों का कर्म भोग देना समाप्त तो हो गया, इसलिए सो जाते हैं। शेरते देवता, शेरते कर्णानी अस्य, माने इस जीवात्मा के जो कर्ण थे सब सो जाते हैं, इंद्रिय कहां सो जाते हैं, सह भोक्त्रात् भोक्त्रात् मना आत्मनि, वो भोक्ता के साथ होकर के आत्मा में सो जाते हैं, सुश्रुति अवस्था में आत्मा में जाके सोते हैं, मुख्य आत्मा में, किसके साथ होकर, भोक्तात्म के साथ, जीवात्मा के साथ एक होकर के वहां पहुंच जाते हैं, वहां जाके सो जाते हैं, वहां जीवत तो भी नहीं और ये भी नहीं, इंद्रिया भी नहीं था। प्राण एकस्तु जागृति, उस काल में प्राण, एक प्राण तो जगता है, इंद्रिया सोए हुए हैं किंतु प्राण जगता है, प्राण एकस्तु जागृति, भोक्ता जो गारिक सम्मत है, जो गारिक का अभिसम्मत भोक्ता है जो प्राण, वो जगा हुआ है उस काल में सुषुप्ति में, इंद्रिया तो नहीं है किंतु प्राण जगा हुआ है, जागृति प्राण एक जागृति, भोक्ता आयु गारिक सम्मत, गारिक का अभिसम्मत वो भोक्ता है, माने काशीराज के अभिमत भोक्ता नहीं है वो, गारिक का अभिमत है वो, भोक्ता उसी को मानता है, प्राण को मानता है, ब्रह्म उसी को मानता है, प्राणेन रक्षण इति तथा तथो दर के प्रवक्षते, कहते आगे इसी वृत्ता आएगा, प्राणेन रक्षण अवरम कुलाय, ऐसा आएगा, सुषुप्ति में जाता है तो प्राण से इसकी रक्षा भी करता रहता है, आत्मा इसे बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएगा, इसमें रक्षक देके जाएगा, कौन, प्राण, प्राण चलता रहेगा यहां, अपना चले जाएगा, प्राण है रक्षण अवरम कुलाय, आगे आने वाला है, आगे आएगा किसी वृद्ध अवर्त है, प्राण है रक्षण इति च, ये शब्द आएगा आगे, ये वृद्धावर्त में आएगा आगे, प्राण रक्षण इति च तथा उदर के मैंने आगे, आगे इसमें आएगा, इसी उपनिषद में आगे प्रवक्षते, स्मृति कहेगी इस बात को, प्राण रक्षण अवरम कुलाय, ऐसा आएगा इस घर को ना, प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ जैसे राजा के जाता हो उस काल में अपने रक्षक के द्वारा उस राजगृह का रक्षा कराता हुआ जाता है, इस प्रकार ये कुछ छोड़ के नहीं जाएगा, प्राण को यहाँ पहरेदार के रूप में रखेगा, प्राण रक्षण ये आएगा आगे बात। और प्राणाग्नय इति पष्टम तथा नष्टमिति, अच्छा छांदोग्य में प्राणाग्नय में जागृति आया है, प्राण रूपी अग्नि ही जगते हैं उस काल में, पानी बाकी सब सो जाते हैं, ये छांदोग्य की बात है। और यही पहले सहिषा अनष्टता देवता आया है, ये प्राण को अनष्टमित कहा, इंद्रिया सब सो जाते हैं, सोता नहीं है, हमेशा होता है, सहिता सहिषा अनष्टमिति स्तुते है, ये श्रुति है सहिषा अनष्टमिता देवता, ऐसा यही पहले कहा था। और अश्रांत एव प्राण, अशांत प्राण एव आप, ये श्रुति के आधार पर सिद्ध होता है कि प्राण अश्रांत है, कभी थकता नहीं है, तो तीनों अवस्था में पड़ा रहता है, अश्रांत प्राण एव आप, तो जागृति अत्र दिवारिशम, इस शरीर में दिन रात जगा हुआ होता है, प्राण प्राण जगा हुआ होता है, बाकी सो जाते हैं समय समय पर, कभी जगते हैं कभी सोते हैं, किंतु प्राण जगा हुआ होता है। यथा जागृत अवस्थायाम भोक्ता प्राण पुरा भवत, जैसे जागृत अवस्था में गार्गी का अभिमत जो ब्रह्म था भोक्ता बना था, शब्द का ग्रहण करने वाला उसको प्राण को समझता था, वो ब्रह्म को समझता था, ब्रह्म ने प्राण पहले जैसा हुआ जागृत अवस्था में, स्वप्ने पैसे तथा वास्ते, सुषुप्ति में वैसा ही वो प्राण अभी भी है, जो भोक्ता बना था जागृत में वो प्राण अभी भी सुषुप्ति में वही प्राण है, अभी भी स्वप्न माने सुषुप्ति, सुषुप्ति वही है। बुद्धा चेत बुद्धतामयम, यदि बुद्धा यदि है तो इस शब्द को जानना चाहिए, इसको उस काल में भी जानना चाहिए, जैसे प्राण पहले जागृत में ग्रहण करता था शब्दों को गार्गी के मत से, तो सुषुप्ति में वही प्राण है, यदि बुद्धा होता वो ज्ञाता होता हाँ, तो उस शब्द को ग्रहण करना चाहिए, माने बुद्धा नहीं है, क्यों उस शब्द ग्रहण नहीं कर सका, जो बृहन पांडरवास आदि शब्दों का ग्रहण नहीं कर सका वो प्राण, यही है बुद्धा चेत अयम बुद्धताम, इस शब्द को जानना चाहिए था उसको, आया हुआ शब्द प्राण का नाम जो लिया गया था संबोधन, उसको जानना चाहिए, अयम बुद्धताम इसको जानना चाहिए, किंतु जानता नहीं वो, ठीक है। प्राण चंदो तथा चापाम त्रिन्नात्मा आविष्कृत, कहते हैं महाराज वहां प्राण का नाम ही नहीं लिया, इसलिए प्राण नहीं जगा, यह शंका आ सकती है, वहां तो बृहन कहा, पांडरवास सोम कहा, सोम प्राण थोड़ी है, सोम माने चंद्रमा होता है, तो इसका नाम ही नहीं लिया तो क्यों उठता वो, सुषुप्ति में प्राण को बुलाया नहीं गया, तो पूर्व पक्षी शंका करे तो बोले कि नहीं आपको देखना चाहिए, मान 1513 नंबर में कहा था, तीनों एक कहा था वहां, अथवा तस्य प्राणस्य शरीरम आपह शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्र, ऐसा बोला था, चंद्र और सोम में तो भेद निर्व्यवहार है ना, सोम माने चंद्र तो निर्विवाद है, तो चंद्र शब्द का प्रयोग वहां हुआ है, यहां सोम शब्द का प्रयोग है और वहां चंद्र शब्द का प्रयोग होता है, 1513 में प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण के 13वें चंडिका ने कहा था, क्या कहा था, अथई तस्य प्राण से, ये जो प्राण है ना इसका आप शरीरम, इसका शरीर जल है, जल इसका शरीर है, ज्योति रूपम असौ चंद्र, वो ज्योति रूप चंद्र है वह इसका अजदैव स्वरूप है कहा था, तो चंद्र शब्द से तो कहा ही था इसको, तो यहां पर इसका वही चंद्र का सोम पर्याय बात सके, सोम शब्द कहा तो प्राण का संबोधन हुआ है सोम शब्द के द्वारा, ये सिद्धांत ही बोलना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं प्राण से इंदु, प्राण और इंदु माने चंद्रमा, ये दोनों का प्राण से इंदो, इंदो इंदु का इंदो षष्ठी है, इंदु माने चंद्रमा, प्राण और चंद्रमा दोनों का, तथा अपाम और जल का, ये तीनों का त्रिन्यात्म आविष्कृत यथा, जो तीन आत्म स्वरूप का आविष्कार किया था वहां पर कहा गया था शब्द, वहां चंद्र शब्द से कहा गया था, कुछ यहां सोम शब्द से कहा है तो प्राण का नाम तो आ ही गया, वहां चंद्र शब्द से प्राण भी कहा था, माने अधिरूप उसका अधिदैव रूप चंद्रमा है कहा था वहां, और क्या अधिभूत रूप जल है ऐसा कहा था, आध्यात्मिक प्राण है, तो तीन रूप पता है त्रिन्यात्म, इस प्रकार के त्रिन्यात्म स्वरूप था, माने अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म, इसमें अधिदैव रूप से चंद्रमा को कहा था, अध्यात्म में स्वयं प्राण को कहा था और अधिभूत में जल को कहा था, यही कहा। प्राण से इंदु तथा च अपाम, प्राण और इंदु माने चंद्रमा और उस प्रकार जल, ये तीनों का त्रिनात्मा विष्कृत यथ, तीतना तीन आत्मा का जो आविष्कार किया, अधिभूत अध्यात्म अध्यात्म अधिभूत अधिदेश, तीन आत्मा के आविष्कार करते समय यथ ऐक्यम उक्तम, तीनों का ऐक्य बताइए वहां, तीनों एक है, अधिभूत में कहा जाता है, अध्यात्म में कहा जाता है, अध्यय में कहा जाता है, अध्यय में चंद्र कहा जाता है और अध्यात्म में प्राण कहा जाता है, अधिभूत में जल कहा जाता है, ऐसा कहा था। तो वहां चंद्र शब्द से कहा था तो यहां सोम शब्द से कहा, तो प्राण का नाम लिया है यहां, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, फिर भी वो उठा नहीं, अपना शब्द का ग्रहण नहीं किया, बुद्धा होता तो जरूर उसे अपना नाम ग्रहण कर लेना था, इसलिए वो ये जड़ है, ये सिद्ध होता है, ये बात भी कहा था। ऐक्य मुक्तम अतः प्राणो बुद्धते चंद्रनाम भी, वो चंद्रनाम से वहां जो त्रिण्यात्मक कहा था या तंत्र का नाम लिया, सोम शब्द से कहा, यहां सोम शब्द से कहा हुआ है, तो ज्ञान कराया जाता है उसको। बृहन यते बमादिनी संतुचे उपलक्षण, और बृहन आदि उपलक्षण जो चार नाम दिया ना यहां, हाँ ये केवल उपलक्षण, अन्य जितने भी इससे कहा था, गार्ग्य ने जितने भी नाम लिया था, आदित्य आदि को ब्रह्म मानता हूं जितने बोला था, सब के नाम लिया समझ रहा हूं, सब नाम पुकारा गया समझ रहा हूं, उपलक्षण में है जो चार शब्द ले जाते हैं। बृहन इत्ते बमादिनी संतुच यह उपलक्षण, यहां पर बृहन इस मंत्र में जो बृहन पांडरवास सोमो राजा चार नाम लिया है, इतना ही नहीं, गार्ग्य ने जिन जिनको ब्रह्म माना है सबका नाम लिया वहां, किंतु कोई जगह नहीं, प्राण नहीं जगह, प्राण कोई भी आदित्य शब्द में, आदित्य शब्द से मैं उपासना करता हूं, आदित्य पुरुष है उसका हाथा, और चंद्रमा में जो पुरुष है मैं उसको करता हूं, विद्युत में जो पुरुष है मैं उसकी उपासना करता हूं, ये कहा था, ये है ना, प्राण को उपासना कर रहे थे सभी परिया में भी बता रहा था वो, तो सभी का नाम लिया कहना चाहते, उपलक्षण के लिए चार नाम है यहां, इतने नाम बोला गया जो बारह परिया में कहा इसने, वो बारह परिया में जितने नाम आए सब नाम पुकारे गए थे यहां, किंतु नहीं उठा, नहीं उठा, सब कहने के बाद यही कहना चाहते हैं। बृहन इत्यादि देवमादी संतुत यह उपलक्षण, इस मंत्र में ये उपलक्षण है चार नाम, ये सब लेना जितने उसे प्राण, मैं इसको ब्रह्म समझता हूं, इसको ब्रह्म बारह परिया जितने कहा सबका ये उपलक्षण है, ये समझना। अनुक्त देवता नाम, नाम जो अनुक्त देवता है ना, आदित्यादि पुरुष का नाम नहीं आया यहां, वो प्राणी है सब, वो सब उनको उपलक्षण समझना है चार नाम, अनुक्त नाम सामर्थ्य तद्रोथ था, अथवा सामर्थ्य से शब्द के सामर्थ्य से उसका ग्रहण हो जाएगा। यदि भोक्ता भवित प्राण, यदि प्राण भोक्ता होता तो अपने शब्द का ग्रहण करना चाहिए था सुसुप्ति में, उसका नाम जब ले गया, ले लिया गया, यदि भोक्ता, यदि मान शब्द के ग्रहण करने वाला शब्द भोक्ता यदि होता, शब्द उसका भोग्य और भोक्ता होता तो उसको लेना चाहिए था। यदि भोक्ता भवेत प्राणो, जागृतवत शब्द आगत, जगत जैसे जागृत में आया हो शब्द ग्रहण करता है, उसी प्रकार वहां भी शब्द ग्रहण करते हैं सुसुप्ति में, अश्रोचत सुनना चाहिए था वहां भी सुसुप्ति में भी, जागृत में जैसे सुनता है उस प्रकार सुनना चाहिए, न चेत भोक्ता सदा भोक्ता असुरक्षित सनचेत भोक्ता, यदि वो भोक्ता नहीं है तब नहीं सुनता है ना, असुरक्षित उपलाधिवत कहते हैं, उपल कहते हैं घास फूस को, तो उपल बोलते हैं पत्थर पाषाण आदि समान, नहीं सुन पाया, जैसे घास फूस को सुनाने से, फूस को सुनाने से नहीं सुनता, घास को सुनाने से नहीं सुनता, उसको उपल बोला जाता है, उस प्रकार ये भी नहीं सुना, तो जैसे घास जड़ होता है वैसे जड़ रहेगी, अब यदि चेतन होता तो अपने जब नाम लिया गया तो उसको उठना चाहिए था, उसको ग्रहण नाम का ग्रहण करना चाहिए था, नहीं कर सका, तो जड़ ही सिद्ध होता है, ये बात टीका ने बताया है। आत्मना पुरुषित्व तू भोगस्मय न प्रयुज्यत इत्यादि ने उसका अर्थ करते हैं। भोक्तृकरण सहित अधिष्ठात्र देवता नाम सुसुप्त उपसंहारा, भोक्ता मन जीवात्म प्रमाता, करण सहित जो अधिष्ठात्र देवता है ये सब का क्या हुआ वहां, सुसुप्त उपसंहार, सुसुप्त अवस्था में सबका उपसंहार है, प्रमाता भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता भी सब पुरुषित हो गया, सब प्रवास में है, इस असांकर्य वहां पर कोई सांकर्य नहीं है, केवल वहां द्वैत पुरुष दिखता है, गारी अभिष्ट आत्मा प्राण और काशीराज अभिष्ट आत्मा ब्रह्म, ये दो ही होते हैं। असंग सांकर्य नहीं हो रहा है इंद्रियों आदि का वहां, तो इंद्रिय भी नहीं, इंद्रियों के अधिष्ठाधिक देवता भी सुषुप्त में ऐसे होने से। तत्र विवेक सौकर्यम, वो सुषुप्त में विवेक करना, पृथक करना सरल है, कौन भोगता है कौन उपभोगता है, वहां दो ही रह जाते हैं सुषुप्त में, प्राण और आत्मा दो ही होते हैं, तो कौन भोगता कौन उपभोगता यह सरल पड़ जाता है। जागृत में तो कौन शब्द ग्रहण कर रहा है, सामान्य व्यक्ति शब्द ग्रहण करता है, कहते श्रोत्र, हाँ श्रोत्र इंद्रियों को बोलते हैं शब्द ग्रहण करने वाले, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये तो थूल दृष्टि में है, वो वास्तविक शब्द ग्रहण करने उनके माध्यम से शब्द ग्रहण करने वाला भीतर होता है, तो माध्यम है ऐसा है, किंतु सामान्य दृष्टि में नहीं आएगा आदि श्रोत्र भी मानते हैं शब्द ग्रहण करने वाला, किंतु वो खो गए हैं यहां नहीं आए, यहां तो दो ही चीजें प्राण है और आत्मा है, दो ही ऐसे सुप्त में ये कह रहे हैं। अच्छा सुसुप्त उपसंहार हेतु वहां सुसुप्त तीनों का उपसंहार हो रखा है, मान जीवात्मा भी नहीं, प्रमाता भी नहीं है, और उसके जो उपयोगीकरण थे वो भी नहीं, अधिष्ठादिक देवता भी नहीं, उनके सब उपसंहार होने में हेतु बताते हैं। जागृत इत्यादि कहा, जागृत हो तो प्रयुक्त कर्मण प्रख्या तथा, ये जीवात्मा को तीन प्रकार का भोग मिलता है, जागृत भोग, स्वप्न भोग, सुषुप्ति भोग। जागृत भोग देने वाले जो कर्म थे क्षण हो गए, समाप्त हो गए, इसलिए शेरते कर्वाणी ऐसे कहा, इनके कर्म सब सो जाते हैं उस काल में, क्यों भोग नहीं दे पा रहे हैं, ये कहा था। शेरते कर्वाणी अश्य, हमारे ये जो प्रमाता का जो कारण थे, इंद्रियां थे, सब सो जाते हैं उस काल में, तो काम करना नहीं है, भोग देना था जीवात्मा को, सुख दुख देना था, अब खो गए हैं सब। सह भोक्तात्मा, महात्मा ने कहा भोक्ता, भोक्ता के साथ उस आत्मा में लय हो गए, सब बीज में लय हो रखे, वहां भोक्ता भी नहीं, भोक्ता के साथ ही मिल करके उस आत्मा, मुख्य आत्मा में लय हो रखे उसका, ठीक कहा। तदा मैंने सुसुप्त आत्मा ने अज्ञाते परस्मे, आत्मा में एक हो रखे, कौन सा आत्मा, अज्ञात आत्मा में, ज्ञात आत्मा नहीं, अज्ञात आत्मा, अज्ञान विशिष्ट आत्मा में लीन हो रखे उसका आत्मा, सुसुप्त शुद्ध आत्मा में नहीं, अज्ञान विशिष्ट आत्मा, वो प्राज्ञ आत्मा है ना, वो प्राज्ञ सुषुप्त अवस्था का है, अज्ञान विशिष्ट है वो, ये कहा। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं गार्ग्य इष्ट से आत्मनोपी तत्र उपसंहारात् न भोग प्रसिद्ध आसंग, गार्ग्य का जिसको जो आत्मा है ना, वो कौन है, वो भी वहां नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है, गार्ग्य कहना होगा, गार्ग्य इष्ट से आत्मोपी तत्र तत्र मन सुषुप्त उपसंहार, वो भी नहीं है वहां, न होने से न भोग प्रसिद्धि से भोग होने की प्रसिद्धि नहीं होगी वहां, वहां प्राण भी नहीं है वहां। पूर्वाजी शंका कहते हैं प्राण एक अस्तु जागृती ही कह रहे वार्तिका, अरे एक प्राण तो जगता है, भोक्ता खो गया है, माने जीवात्मा माने प्रमाता खो गया है, इंद्रियां खो गई, अतिशा किंतु प्राण एक अस्तु जागृती, एक प्राण तो जगा हुआ होता है, भोक्ता जो गार्ग के संबंध, जो गार्ग के अभिमत में भोक्ता, जो भोक्ता माना गया वो तो जगा हुआ है, तो जगा हुआ है तो अपना जो विषय अनुभव ग्रहण करना चाहिए उसको, जब नाम उपकार पर उठना चाहिए, नहीं इसमें मतलब जड़ है वो, इसे तो तत्र मान महा, प्राण जगता है इसमें क्या प्रमाण है, तो प्रमाण देते हैं श्रुति प्रमाण, प्राणेन रक्षण अवरम कुलाय आदि श्रुतियां हैं सब, यही कहा प्राणेन रक्षण तथोदर के प्रवक्ष आगे कहेगी श्रुति, स्वयं कहेगी श्रुति प्रमाण है, प्राण सुश्रुति होता है करके श्रुति प्रमाण है, दूसरा भी है प्राणाग्नाय एवं ये तस्मे पदे जागृति, ये सांधु की श्रुति में है, उस काल में सुश्रुति काल में माने प्राणाग्नि ही जगते हैं, बाकी सब सोए हुए होते हैं, श्रुति इमाम ये अर्थ में आ, माने सांधु की श्रुति इसी अर्थ को बताते हैं, प्राण वहां है सुश्रुति में जगता है करके बोलती है, और वृद्धार्थ आएगा आगे, ये पहले हो चुका है, न व्यथते अथो न रिष्यति, ये प्राण कभी हिंसित नहीं होता, जैसे पीड़ा कष्ट नहीं होता, इंद्रियों को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, हिंसित होती है, कभी होती कभी नहीं होती है, किंतु प्राण हमेशा होता है, ये पूर्व में जा चुका है, एक पांच तेरह में गया, न व्यथते अथो न रिष्यति, ये व्यथित नहीं होता प्राण, और हिंसित भी नहीं होता, ऐसा कहा था। सहसा अनस्थिता देवता, एक पांच बाईस में बताया था, ये ये देवता जो है ना अनस्त भी था, कभी अस्त होने वाला नहीं ये देवता। कौन? प्राण देवता। बाकी देवता जितने इंद्रियादि है सब सोने वाले हैं, अस्त में अस्त होने वाले हैं। सहसा अनभिता देवता यद वायु, जो वायु है ये सब बोला था पूर्व में, मैंने प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के 22वें कंडिका में कहा था इत्यादि वाक्यादपि स्वापे तस्य न उपसंहृति इत्यादि वाक्य शिकार स्वापे प्राण की उपसंहृति नहीं है, उपसंहार नहीं है, प्राण जगा हुआ होता है, ये सारे श्रुति प्रमाण है। तथा कहा तथा अनंतमित श्रुति इत्यादि कहा था उक्तमान फलम उपसंहृति इत्येक जो प्रमाण दिया प्राण के विषय में जितने श्रुतियां दी इसका फल बताते हैं। अश्रांत इत्यादि शब्द से कहा अश्रांत प्राण ये बात हो जागृति अत्यंत वारसम, इसलिए क्या इन श्रुति प्रमाण के माध्यम से सिद्ध होता है कि इस शरीर में प्राण रात दिन दिवारिशम रात दिन जगा हुआ होता है, कभी सोता नहीं है। प्राण सोएगा तो अलग हो जाएगा, अगर शिशु में प्राण सो जाए तब तो आसपास वाले उठा के ले जाएंगे उसके शरीर में आने के मौके नहीं देंगे, इस सोता नहीं। ये श्रुति प्रमाण है और अनुभव भी सिद्ध करता है, प्राण सोता नहीं, और सोता नहीं जगा हुआ है अपना विषय ले नहीं पाया, उसका नाम लिया विषय नहीं ले पाया, इसके मतलब जड़ है वो, उपभोक्ता नहीं है, ये सिद्ध होता है। ठीक है, अत्र मन देह अश्रांत इत्यादि में अत्र शब्द का अर्थ देह है, ये कहना है। प्राण से सदा जागरे लब्धम अर्थ महा, प्राण हमेशा जगता है, इसमें से क्या प्राप्त हुआ हमेशा जगने में जो अर्थ सिद्ध हो बताते यथा इत्यादि शब्द से कहा था। यथा जागृत अवस्थायाम भोक्ता प्राण पुरा भवत, जैसे जागृत है गार्गे के एवं में भोक्ता बना हुआ था प्राण, शब्द ग्रहण करता था प्राण ग्रहण करता था गार्गे के एवं मत में, शब्द ग्रहण करने वाला प्राण था उसके मत में भोक्ता बना हुआ था। ये कहा स्वप्ने भी अपिना स्वाप समुचित, आगे बोलना चाहे स्वप्ने भी है ना, तो स्वप्ने भी ऐसा तरह वास्ते बुद्धाचित बुद्धा मजा, स्वप्न माने स्वप्नावस्था और अपी से लेना सुषुप्ति में भी, वहां भी ऐसा तथा वास्ते उसी प्रकार जैसे जागृत में जगा हुआ है उसे सुषुप्ति में भी जगा हुआ है प्राण। बुद्धाचित बुद्धताम अयम प्राण बुद्धाचित बुद्धताम, वहां भी अपना शब्द ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसको, यदि बुद्धा है तो अपने शब्द आया अपना विषय आने पर ज्ञान होना चाहिए उसको, उठना चाहिए नहीं उठा, प्राण जड़ है सिद्ध होता है। कहा प्राण से असुप्त से ही बात, प्राण सोया हुआ नहीं सुसुप्त अवस्था में भी असुप्त से ही प्राण से स्वापे संबोधन असर्वणार, सुसुप्त अवस्था में संबोधन नहीं सुनता है प्राण, जगा हुआ है सुप्त नहीं असुप्त है जो प्राण है वह असुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था में नहीं है, स्वाप सोया नहीं है जगा हुआ है होने पर भी। स्वापे संबोधन शब्द असर्वण, अपने लिए तो संबोधन किया था सोम बृहंग पांडववास सोमो राजा इत्यादि, अपने संबोधन जो था शब्द असर्वणा संबोधन शब्द को नहीं सुन सका वो, जगा हुआ है फिर भी नहीं सुन सका, तो अभोक्तृत्व अभोक्तृता इति स्वापे संबोधन शब्द असर्वणात् अभोक्तृता इति अयुक्तम, पूर्व पक्षी बोलता है कि वहां अभोक्त्री मानना संभव नहीं है, सुषुप्ति में प्राण जगा हुआ है फिर भी अपना शब्द नहीं सुनता इसलिए अभोक्ता है, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं? प्राण चंद्रमसोर भेदात, वहां तो चंद्रमा का नाम आया सोम नाम आया हुआ है, संबोधन में सोम नाम दिया है और यहां चर्चा चल रही प्राण की, प्राण जगने पर भी उसका नाम ही नहीं लिया वहां, वहां तो सोम नाम लिया था, सोम मान चंद्रमा होता है और प्राण और चंद्रमा भिन्न होता है, उसका नाम ही नहीं लिया तो क्यों उठेगा वो, यही पूर्वादि के कहना है। प्राण चंद्रमसोर भेदात, प्राण और चंद्रमा में भेद है, चंद्रमा का नाम लिया है सोम शब्द से, प्राण का नाम नहीं दिया गया। तस्य चंद्रनाम अभी संबोधनात्, उस काल में सुषुप्ति काल में वहां प्राण को चंद्रनाम से पुकारा गया है, मैंने सोम बोला था, अप्रतिबोध इसलिए ज्ञान नहीं हुआ उसको, दूसरे का नाम लेने पर दूसरे को कैसे ज्ञान होता, ज्ञान नहीं हुआ। न अचेतनत्वाद, प्राण अभोक्ता अचेतन है इसलिए नहीं उठा, ये बात नहीं, उसका नाम ही नहीं लिया, इस कारण से वो अचेतन नहीं है, प्राण चेतन है, भोक्ता है वो, उधर नाम नहीं लिया, नहीं उठा, दूसरे का नाम लिया था वहां। ऐसी शंका पूर्वाधिक हो गई। उस काल में कहते हैं प्राणस्य कहा था, यह कहा था भाषण प्राणस्यंदो तथा चापाम त्रिन्नात्मा वास करो यथा, जो अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तीन की चर्चा जो हो रही थी वहां 1513 में प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के जो त्रयोदश कंडिका में कहा था, प्राण और इंदु माने चंद्रमा और जल, ये तीनों का नाम एक साथ लिया गया था, ये नाम लिया था वहां। अथ एतस्य प्राणस्य आपा शरीरम ज्योति रूपम असौ चंद्र, ये कहा था। ये प्राण जो अध्यात्म प्राण है ना, इसका जल तो शरीर है और अद्भुत है वो जल, और ज्योति रूप असौ चंद्र अधिदय भय चंद्र, ऐसा बोला था। तो चंद्र नाम से प्राण के नाम होता है, ये बोलना है यहां। ये कहते हैं ठीक है, मैं बोलते हैं त्रिन्नात्म आविष्कृत, जो तीन तीन आत्मा का किया था, एक एक का तीन तीन बताया था, जो प्राण की बारी आ गई, जो अध्यात्म में प्राण और अधिभूत में जल और अधिदैव में चंद्र कहा था, त्रिन्नात्म आविष्कृत हो। अथ एतस्य प्राणस्य आपा शरीरम, ऐसे कहा था, जो प्राण है ना अध्यात्म प्राण, इसका आप शरीर है, मतलब जल शरीर है, ज्योति रूपम सब चंद्र, ज्योति रूपी चंद्र है, प्राण का ही नाम है चंद्र, अधिदैव में चंद्र को प्राण को चंद्र कहा जाता है, अध्यात्म में प्राण कहा जाता है, वो उसी का रूप है वो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि पश्चात तिन्नात्मा में प्राण का नाम लिया हुआ है। तो यहाँ सोम शब्द से आज सोम और चंद्र अब पर्यायवाचक है, तो सोम शब्द अर्थ प्राण होता है, ठीक है। अथापि पूर्वादि बोलता है कुत चंद्र नाम वीर एव संबोधनम, फिर चंद्र नाम के द्वारा ही संबोधन क्यों प्राण से, सर्वात्मत्वा वो तो सर्वरूप है प्राण, तो फिर ये चंद्र नाम ही क्यों दिया, वो तो सर्वरूप है वो प्राण, सर्वात्मा है। आदित्यादि नाम अपनी आदित्या नाम नाम नाम भी रपी, आदित्यों का जो नाम है उनके द्वारा भी तत्संभवाद, वो संभव होता है, क्यों ये चंद्रमा का नाम लिया, प्राण का नाम क्यों इतने लिया, और क्यों नाम क्यों लिया, इतिहास कहते हैं। अरे बाबा बृहन इत्यादि शब्द जो है ना, वो क्या है उपलक्षण में है शब्द, बृहन पांडरवास ये बात प्रकार कहा था, उपलक्षण है, सब नाम लिया हुआ, जितने को उसने कहा था मैं इसको ब्रह्म मानता हूं, इसको ब्रह्म मानता हूं, उसको बारह परिम जो कहा था सबका नाम लिया गया, ये उपलक्षण है, ये कहा था यहाँ बृहन इतवाधीनी संत चाहिए उपलक्षण, यहाँ उपलक्षण है जो यहां दिया गया, प्राण को जो दिया है उपलक्षण में दिया गया है, सब नाम लिया गया समझना, जितने को ब्रह्म मानता था सबका नाम लिया था संबोधन में, वहां ये समझना है। ठीक है, हमें कहते हैं यह माने संबोधन वाक्य, जो संबोधन कर ना हम इतना चक्र संबोधन किया, बृहन पांडववास सोमो राजा संबोधन है, संबोधन वाक्य ठीक है। अतः तैरअपि संबोधितवान, उन वाक्यों से संबोधन किया समझना, माने आदित्यादि के जो प्राण को मानता था उसको भी नाम लिया गया, यह समझना, यथवा अथवा यह समझना संबोध्यमान प्राणस्य, जो संबोध्यमान प्राण है जिसको संबोधन किया जा रहा है, वो प्राण का सूत्र सूत्र इत्यादि सूत्रात्मा के साथ एकता है उसकी, हिरण्यगर्भ के साथ एकता होने से तत् सामर्थ्य, दूसरे सामर्थ्य जो हिरण्यगर्भ सभी देवता में है, बीज है वो सभी देवता में होने से अनुक्त सूत्र अवयव आदित्य नाम, जो नहीं कहा गया सूत्र के अवयव जो सूत्रात्मा के अवयव आदित्य आदि का नाम है उनका चंद्र नाम अवध, जैसे चंद्र नाम यहां ग्रहण किया उस पर कहा तो उनका भी ग्रहण हो जाएगा, प्राण का सूत्रात्मा के साथ अभेद है और सूत्रात्मा का ही वो अवय अभय आदित्य आदि, तो वो भी यहां चंद्र नाम से ग्रहण कर से ग्रहण हो गया समझना, संबोधनाथ इधर संबोधित वान इतिहास सामर्थ्यात कहा था पार्थिकार सामर्थ्यात तद ग्रहोत हवा, अथवा सामर्थ्य के कारण लेना प्राण का सूत्रात्मा के साथ एकता करना और आदित्यादि के जो ब्रह्म शब्द से कहा था वो उसका अवयव रूप में लेना, तो सभी आ गए वहां, अवयवी को जब लिया गया तो अवयव आएंगे ही आएंगे, जो शरीर पकड़ेगा जो तो हाथ आदि आएंगे ही आएंगे, जब अवयवी को पकड़ेगा सूत्रात्मा में गए प्राण सूत्रात्मा कर दिए मान लिया एकता कर दी तो अवयवी आ गया तो उसके अवय सब आ गए, सभी नाम लिया गया समझना सामर्थ्य एक कहा था। अच्छा अगर चंद्र नाम भी संबोधनम प्रसाद्य, चंद्र नाम से संबोधन या प्रसाधन करके सिद्ध करके तत्शब्द अश्रवणाद, उस शब्द को उसने सुना नहीं, किसने प्राण नहीं सुना, अश्रवणाद तद अभोक्तृत्व, यथा वो जैसे वो अभोक्ता है प्राण यथा जागृत अवस्था है तो उत्तम उपसंहरती जिस प्रकार जागृत अवस्था में उस प्रकार यहां भी उपसंहार करते हैं यदि प्राणो इत्यादि कहा यदि भोक्ता भवे प्राणो जागृत व शब्द आगतम जैसे जागृत में आया हुआ शब्द को सुनता था यदि यहां प्राण भोक्ता होता तो वो शब्द को सुनना चाहिए था ये कहा असुरक्षित सुनना चाहिए उसको स नास्ते भोक्ता यदि सुनता नहीं तो भोक्ता नहीं नचत असुरक्षित न भोक्ता भोक्ता नहीं हो सकता है ये कहा उपलादिवत कहा था उपलादि माने क्या है तो कहते हैं आगे सचेत न असुरक्षित न सब भोक्ता सियाती नहीं हो जाए नहीं सुनता है तो भोक्ता नहीं है उपलका अर्थ है बारह त्रिय अत्यंत कोमल तिनके को जिसमें तिनका नहीं बनता है केवल घास भाव में रहता है उसको कहते हैं उपल और तिनका जिसमें आ गया डंठल आ गया तो उसका नाम होता है त्रिण त्रिण और उपल में इतना अंतर होता है जिसको घास फूस शब्द से देते हैं घास बोलते हैं तिनका आ गया जिसमें डंठल आ गया घास बोला जाता है फूस माने जिसमें तिनका नहीं आया अभी कोमल अवस्था में घास फूस शब्द प्रयोग करते हैं उसको फूस बोलते हैं ऐसा ही होता है कहना है समय हो गया है यह रखते हैं आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।